عبیداللہ بن زیاد کے بارے میں آپ نے سنا، اصل ظلم جس نے کیا تھا، نتیجتاً جس کے نتیجے میں آج امت اسلامیہ کتنی پریشان ہے، یہ اس ظالم کا ظلم تھا، یہ اس کا ہی نشہ تھا کہ جس نے شمر کو بھیجوا کے یہ کام کروایا، اور عبیداللہ بن زیاد ہی ظالم تھا جس نے عنی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کو سیدنا حسین سے پہلے شہید کروایا تھا. اور ہوا یہ، وہ بھی دھوکہ ہوا. دھوکہ کیسے ہوا؟ رات کی تاریکی میں اطلاع تھی کہ سیدنا حسین نے آنا ہے رضی اللہ عنہ ارضا، اور یہ ظالم رات کی تاریکی میں پہنچا، لوگوں نے سمجھا کہ سیدنا حسین آ گئے، وہ سب آگے بڑھ کے بیعت کرنے لگے، اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حانی بن عروہ کے گھر میں ہیں. تو وہاں بھی لوگ تیار تھے ان سے لڑائی کرنے کے لیے، لیکن جن کے گھروں میں موجود تھے ان کے گھروں کے جتنے ذمہ داران تھے اس نے قیدی کر لیے تھے. تو دھوکے کے ساتھ ہی ان کو شہید کیا، اور دھوکے کے ساتھ ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظالم نے شہید کیا. اور نتیجتاً ایسا ہی ہوا کہ جب اس نے یہ ظلم کیا اور آپ کا سر مبارک جو ہے سیدنا حسین کا وہ لے کے آئے، تو اس وقت اس نے چھڑی کے ساتھ یہ نشانیاں بنائی کہ اچھا یہ تھا اور یہ تھا. اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب جنگ ہوئی تو دوبارہ اس کی بھی گردن کاٹی گئی، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کی گردن جب ماری گئی ظالم کی تو اچانک سے سانپ آیا اور وہ اس کے ناک میں داخل ہوا اور دوبارہ سے منہ کے نکل گیا، اور صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت مسلمان تھے کہنے لگے قد جاءت قد جاءت. تو ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی ملا، اور سچ کہا تھا صحابہ کرام نے، جس نے ظلم کیا سیدنا حسین سے ان کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی لے لیا. اللہ عز و جلال قیامت کے دن ان جنتیوں کا ساتھ سب کو نصیب فرمائے.